أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مخکې د متخلفینو د عزوه تبوک دا غي بیان شو او باغې کې دروژن کسانو مو چې منافقینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د درو عذر بیان کو او باغې کې رښتین کسانو مو چې دا غي واقعیا به غا ذکر شو چې عقاب ابن مالک او هلال ابن امیہ او دا رنگي یو بل صحابی او درې صحابه د رښتیا وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو د دروغ نه ځان بچو کعب ابن مالک او هلال او مراره ابن ربیع رضی الله عنهم صلی الله جلاله عام مسلمانانو ته حکم بیانې چې داسې خلکو سره کېدل پکار دي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چه تاسو ایمان روڑه ده آنو اتق اللہ یو کارداو که دا اللہ نو یری گئے چه کلا دا جہاد حکموشی نبیا دا اللہ نو یری گئے دا نبی علیہ السلام مخالفت مکوی او چه کم وقت که دا نبی علیہ السلام نرست امیر المومنین وی دا اغا مخالفت مکوی نا اللہ نو یری گئے مخالفت نزان بشکے چه دا جہاد حکموشی دا جہاد دا پاروزه وکونو مع صادقین او شه تاسو د رښتینو خلکو سره نو رښتینی نبی علیہ السلام او داغه صحابه مو په ایمان کې رښتینه خلکو چې کوم عزو تبوک ته تلیو نا غي سره شه اول طرف ته هغه صحابه چې کوم د جهاد نه خو پاتې شوی خو بیا هم نبی علیہ السلام تر اختیا خبر او کلو دروغونه نو الله فرمای کدا نبی علیہ السلام یا دا نور صحابه دی یا دا عزین پادشوی دی نو دا رشتین خلق دی وکونو مع صادقین دا دی رشتین خلق سرشه او دا آغا درو جن منافقان متخلفین دا غی سرم کی زکر صحبت دا پارا سروی چې کم انسان کم صحبت کی پاتی کی گی آغا سے اثر پی کی گی نو اللہ جل جلال ہو مسلمانانو تا حکم کئی چې صداقت دا دیر الوی مرتبه دا چه کم صدیقین خلقوی په ایمان کې دا اللہ پا احکاماتو کی نو تاسو دا اغی سرشه او چه کم درو جن دی متخلفین منافقین دی دا اغی سرمکی گئے ورپسی اللہ جل جلال ہو ترغیب ورکی کی تال دربتا او زجر ورکی درست پاتے کی دونا چه رست ما پاتے کی گئے نو اللہ پرمائی ما کان لی اہل المدینہ جائز ندی دا پار دا اہل مدینی د مدینی د اوسیدونکو ومن او د هغه خلکو د پاران حولهم چې غیر چا پیر د دوی دی من العرب د باندې والنا د دوی د پاره څه جایز نه دی ايت خلفوا عن رسول الله دا چې دی رست پات شي د پیغمبر د الله نه چې کله پیغمبر د الله د کتاب تزي یو دا خبره د دوی د پاره ناجایز ده. سم مطلب چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ته حکم وکي چې نفیر عام دې ټول په ټوله د جنگ د پاره تل پکار دی نو بیا په دغه وخت کې نه د مدینه سکانو لپاره اوسیدونکو لپاره نه غیر چا پیر چې کومه بنی قبیله دی کومه زیندا کو جوهنه دا کا اشجاع دی کا اسلم دی کا غفار دی د دې قبیلو د پاره مناسب نه دی چې دغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی ارستو پات شي دواله قسم خلق لا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اډر باندې چې کله نفیر عام وي ټول لا او چې کله نفیر خاص وي بازو لا ودل پکار دي نو یو رست پات کېدل ناجایز دي. دویم ولا يرعبوا بانفسهم عن نفسه دویم دا خبره ولا يرغبوا دا چې دی بمن نساتی بانفسهم د زانون خپل سره عن نفسه په مقابله د نفس د پیغمبر کې د نفس د پیغمبر په مقابله کې دی بد ځانونو سرمین نه ساتي. سم مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان د پر جهاد خوښ کړ د الله د حکم د پر وتل خوښ کړ او دوی ځان د پاره د نو تل خوخ کی رستو پاتشي زبان د پاره وتل خوخ نه کی ځان رستو پاتګي نو پیغمبر د الله جهاد له لړشي او دوی رستو پاتشي نو چې پیغمبر علیه السلام کم شیخ وخی نو دوی به هغه خوخی دا نه چې دوی د ځان سره مینه پیدا شي او د پیغمبر علیه السلام سره دا هغه د نفس سره مینه نه ساتي ینه چې کاکم اډر او حکم ورکي د نبی علیه السلام سره پاغي کې نشریکي نو دا دو خبره الله فرمایي د اهل مدینه او د مدینه نه غیر چا پیر چې کومه قبيله دي دا دو خبره د دې لپاره جایز دي نو دا دو خبره الله ذکر کړي ورپسې الله جل جلاله خبره ذکر کړي د دې وجه ذکر کړي چې دوست پاتې کېدل ځکه نه دي پکار پیغمبر علیہ السلام چې کوم شیخ خواخ کو پاګه باندې پاګه مشه نغ سره مینه پکار د تل پکار دی زکه الله د دې وجه بیانې د دې ثواب بیانې چې دا ضایع نه زی نو الله پرمای ذالک دان وتل دا ناجایز دی تخلق رست پاتې کېدل جایز نه دی بانهم لا یصيبهم زکه یقینا دا صحابه چې دی د نبی علیہ السلام دا ملګری او چې کوم وته خلق دی لا یصيبهم ومعن نرسی گی دیت ستنده سسخت تنده ولا نصبون او نس تکلیب ولا مخمستون او نس سخت لگا فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی ولا یتعون موت ان او دی کدم نگی دی موت ان پیو زید کدم بانده یعید الکفار چی اغا کفار غسکی دا کزی بانده کدم خی خودل کافرانو لغسور ولی ولا ینالون من عدو نیلن او دی نخاس لی دی نرسیگی من عدوین د دشمن نا نیلن سا شیطا یعنی یا دا غین کیدیانو کی یا غین سو قتل کی یا دیل شکستور کی یا غیل شکستور کی یا دی تا غنیمت ارسیگی اللہ فرمائی پا دیو ٹولو خبرو بانده لگا تندا او دا کرنگی تکلیب او دا کرنگی سپر تو کل تاسی زیادہ چی کافران گو سکیگی دا کرنگی کت کل قتل کل شکست دا ټول الله فرمای دی کې اس یو شینشته الا كتب لهم به عمل صالح مگر لیکل شي د دې لپاره به په دک مذکوره اعمال باندې عمل صالح یو نیک عمل ستړیواله لګراشي نیک عمل اولی کلی شي لګراشي نیک عمل اولی کلی شي تند راشي نیک عمل اولی کلی شي قدم واخلی د کافرانو د غزکول او زیت ربطا نیک عمل اولی کلی شي قیدیان کی کافران نیک عمل اولی کلیشی قتل کی نیک عمل اولی کلیشی نو اللہ پرمائی پدے ٹول و حرکات و سکنات و دا چکم ذکر شو پدے ٹول و باندے ہر یو باندے نیک عمل لکلے کی گی لہذا چکل نیک عمل ستاسو دا پارا دا پیغمبر پوتلو باندے لکلے کی گی نو ستاسو دا پارا دا پیغمبر نرست پاتے کی دل او عمل چکم پیغمبر خوخ کلے دے داغین ازان سے ٹکول داستا سره پر جایز ندی نو الله فرمای الا کتب مگر په دې ټول سيزونو دا نرسيږي دا خبره مگر لیکل شي په دې باندې نیک عمل نو یو مطلب دار دی چې مثلا لوګه اورسې نه نیک عمل لیکل شي او بیا نیک عمل ولیکل شي نو په دې نیک عمل باندې به با اخرت کې ثواب ملاوي او بعض مفسرین یو ټکی پکې او ذکر دي نه لیکل کیږي عمل صالح اجر عمل صالح عمل نه لیکلی کیږي دا عمل ثواب لیکلی کیږي نو یو حساب دی کله عمل ثواب لیکل شي نو هم با اخرت کې ملاويږي او کنه که عمل لیکل شي نو هغه نیک عمل باندې با اخرت کې بیا ثواب ملاوي وګوره خدای په اکثر په عمل نه صالح عمل وي ها صالح عمل هغه ته هغه ته وي چې الله هغه باندې راضي وي او الله یې قبلې نو د جهاد د سمره حرکات سکنات چي تفسیر حاضر لیکلی چې وسړی نیکی کوي داغه د پاره کده ولاړه کوي داغه د پاره ناشته کوي داغه د پاره حرکت کوي داغه د پاره سوچونه کوي داغه د پاره تدبیر کوي پدې ټول باندې انسان ته ثواب ملاوي او که یو سړی ګناه کوي نو کداغه د پاره ولاړه کوي او کناشته کوي کداغه د پاره تدبیر جوړي په ټول باندې هغه پاګه باندې سزا ملاوي دل پکار دي مگر دا چې الله تعالی په خپل کرم سره او فضل سره داسي وکي چې ګناي ترسو پوری نکړي نو ګنا ورلنه لګي ورنا قانون دغه شو چې انسان د ګناه د پر سم رسیدنه استعمالي په ټولو باندې د سزا پکار بیا دا حکم دی بارکه د مفسرین دعا کوله دي د دې آیات بارکی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا حکم خاص دی. بعض مفسرین داوی لگا قتاده رحمت الله علیه فرمای دا د نبی علیہ السلام سره خاص دی چې کله نبی علیہ السلام په نفس نفیس په خپل jihad لوتو نو د اچا د پر جایز نو د مازور و غیره نه علاوه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرستو پاتې شوی. نو بعض مفسرین وی دا د نبی علیہ السلام سره خاص دی لرستو د مسلمانانو لپاره کله مسلمانانو بادشاہ او زینو کو سوق زیو کو سوق پاتې کیږي ضرورتن نو پاتې کیږي شي. او بعض مفسرین وی نه دا حکم عام دی دا منسوخ شوی نه دی څنګه چې دا په اول د اسلام کې نو دا په اخر د اسلام کې دی چې کله نفیر عام وی قتال عام وی لکه څنګه چې د عزو تبوک په موقع باندې او اوه د شي چې مسلمانانو لو تل پکار دی نو بیا اچ چاله لکه دا باندې وسیدون کړي او کا د خاریو وسیدون کړي که هغه په دې زمانہ کې دی که په هغه زمانہ کې دی نو د آیات حکم عام دی داغه د پاره د jihad نه بیا پاتې کېدل او ځان د پاره د امیر نه علاوه بل لار خو خول دا جایز نه دی. ان الله لا یضيع اجر المحسنين یقینا الله تعالی چې دی نه ضایع کوي اجر د محسنینو د نیکی کوونکو اجر الله نه ضایع کوي نو اجر د محسنینو محسنین چې ښه کارو کوي کدا الله تعالی حکم پوره کی او کدا الله د یو شی نه من کړ دې په خې طریقې سره ته من شي یا الله د یو شی حکم کړ دې نه په خې طریقې سره وکي محسن دې ته ویل کی محسن خپل عمل خسته کون کی محسنین عمل خسته کون کی نو چې کم انسان خسته عمل کوي کاغذ امر د قبلی نه وي کده نه د قبلی نه وي الله تعالی د داسې خلقو اجر نه ضایع کوي. ولا ينفقون الا مزيد دغه سره تړلې خبره کوي چې رستو پاتې کېدل ځکه نه دی پکار. ولا ينفقون نفقتن دای نه خرچ کوي نفقتن صغیرتن سواله نفقه سلګه نفقه ولا کبیرتن نس زیات نفقه لوی نفقه نه لګه خرچه او نه ډیر خرچه. ولا یقطعون واديا او دای نه کټ کوي دای نه توي کوي دی سفر نه کوي واديا په یو وادایږي وادي څه ته ویل کی د غرونو د ډېر کو په مس کې ګټا سو کتلی مسیل الماوی پاغي کې اوبو بدلی نو پاغي کې یو کند جوړ شوی. بعد ټیم کې د دوه غرونو په مس کې بعد ټیم کې د دوه ډېر کو په مس کې نو دغه ته وادي ویل کی نو الله فرمای دی نه کټ کای دی سفر نه کای په یو وادای کې الا کتب لهم الله یې مگر دان دی د پار لیکل کی کله خرچه کای غم لیکل کی کډېره خرچه کای غم لیکل کی کپې وعده کې سفر کوي اغم لیکل کېږي ليجزيهم الله دا دې لپاره الله لیکي محفوظ کوي ليجزيهم الله چې الله بدل ورکړي دوی ته احسن ما د خسته اعمالو کانو یعملون چې دوی په دنیا کې مسلسل کول. نو د پیغمبر نرستو پاتې کېدل او مسلمانانو لا چې کله نفیر عام وي رستو پاتې کېدل ځکه نه په کار چې دا ټولي خبرې لیکل کېږي چې کومه مخکې ذکر شي اغم لیکل کېږي او کلهګه نه پکاو کډیره نه پکړه او کدا غیر پر سفر کول دي دا ټول الله جل جلاله لیکي دي د پاره لیکي چې دا خسته خسته اعمال دي دا الله د پر خپل سرور کول دي خپل سر پیش کول دي الله تعالی په دې خسته اعمالو باندې دي ته ثواب ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافه دا دې آیات دوه مطلب لري په دوالو باندې ځان پوهیږي. یو مطلب د دې آیات د دې کلا د صحابو ته ډېر لوی زور نه شو دا زمخ کې وره د واقعیا چې 50 رزي د غي سربای کار 50 رزي د غي سربای کار شو متخلفین سره چې کم صحابو نبی ابا چې کلا اډر شو د نبی علیہ السلام د طرفه نو ټول صحابه روان شو ایسوک بابا تین شو د نبی علیہ السلام سره نو ټول به وته نو پدې کې یو ګونه نقصان پدې کې مې غوڼه نقصان نو الله جل جلاله پر مال جدا سینې دی پکار زکه انت په مدینه کې خامخا پای کې ماشومان وی بچی وی دغه حفاظت وی سم مجاهدین لړشي رستو خلق دغه حفاظت وی د کرنګي سوک مړشي دغه جنازه وی او د کرنګي سوک مریضی دغه علاج وی د کرنګي د جماعت خدمات شو د اذان خدمات شو بلانش خدمات علاقه کې پاتې کی نو کټول پټول باندې وزي نو دا مناسب نه دی. بل د پیغمبر په زمانه کې به وحیم راتلا چې کله وحی راتلا نو داغي احکاماتم ز د کول پکارو نو ډیره خبره وي. نو الله دا حکم نازل کو یو مطلب دا دی چې دا د قتال سره متعلق دی نو بیا معنا دا شوا و ما کان المؤمنون جائز ندی د مسلمانانو لپاره لین فرود پر د دې چې دی ټول پټوله جنگ لوزی کاف پتن یوزه ټول پټوله لین فرو چې دی اوزی د پاره د جنگ کاف پتن ټول پټوله یوازې پیغمبر پاتشي نو ټول پټوله د jihad د پاره اوزی الله وی دا سی جائز دی ولی الله ورپسې زورونه ورکې جنا فلولا نفرن ولنوزی یوډلا من کل فرقتن د هر یو عج جماعتنا من هم د دینا طائفتن یو وړډلا یو ډلا د هر یو غټ جماعتنا د غټی قبیلینا طائفه وړېدلې ته وای فرقه غټه ډلې ته وای د هر غټی فرقې او قبیلې د دینا طائفتن یو ډلې لوتل پکار دی او دلته کې یو لفظ مقدر دی وا اقامه طائفتن او بل ډول مقیم پک بل ډول مقیم پکار دا اغیلا اقامت پکار دی ولی لیتفقهوا فی الدین چې اغی په دین کې پوهه حاصل کی نو چې کله پوهه حاصل کی نو چې کوم مجاهدین التورغلی jihad لورغلی اغی واپس شي نو په مدینه کې به پیغمبر علی السلام باندې احکامات راغلی وحی براغلی د قران آیاتونه براغلی احکامات براغلی نو چې کله اغه نور واپس شي نو چې کوم کلی کې پاتې شوی دی اغه به دا ټول ارسه ازدکړي اغه تبه اوخی اغه به الله نو یری نو الله فرمای بل ډلا اغه مقیم پکار دا لیتفقهو فی الدین چې اغه په دین کې پوهه حاصل کړي وردا الله عجیب لفظ وای دا یو نه وی چې لیتعلم الدین علم حاصل کړي ځکه علم یو فقاهت ته یو علم دی فقاهت مهارت سمج او پوهه ته ویل کیږي اغه سره اصلاح راځي اغه سره د خلکو اصلاح کیږي پاګه سره خلق د الله نه یری او یو علم دی نو سرسری علم چې سړی زده کی او پوهه زده کی نو اغه سره الټه نقصانات کیږي تفرقه او اختلاف پیدا کیږي نو الله د تعلم لفظ استعمال نکو ته تفقه لفظ استعمال کو په دین کې صحیح مشقت سره سمج حاصلول دې ته تفقه ویل کیږي لیتفقهوا فی الدین چې کم کسان ورستو پاتې شي نو هغه تفقه پوهه حاصله کی په دین کې ولی ينذروا قومهم او دی ویری قوم خپل ازاره جاو چې کله هغه واپس شي د jihad نه الیهم دوی طرف تا لعلهم يحذرون او الله جي خبره وکړه چې کم راشي نو هغه چې دا بیان ووري او دا بیان په مقصد باندې پوه شي لعلهم يحذرون هغه لپاره دی چې هغه د الله نو یری نو دا بیان مقصد ته اشاره ده د علم مقصد ته اشاره ده الله وی چې کم جماعت پات شوی دی هغه له پوه علم حاصلول پکار دی بیا صرف علم حاصلول بیان نکړو علم چې صلاح حاصلول شي دا هغه هغه دا هغه مقصد هم بیان کړي چې پدې سکول پکار دی پدې باندې قوم يرول پکار دی او بیا چې چا بیان ووریدو نو دا غي بارکه دا غي ذمہداریم الله بیان کړه چې ګوره صرف اوریدل نه دی پکار لعلهم يحذرون دا خلق لرا دا الله نه یریدل پکار دی نو علم کې یو پوه مهارت پکار دی بیا چې سړی پوه مهارت حاصل کی نو هغه باندې بیا دا الله نه خلق يرول پکار دی او بیا چې کم خلق یو چې تر سو پوره خلق نه یریدلې دا الله نه پرمانه نه پریږي نو هغه ته بار بار بیان کول پکار دی چې هغه ویریږي دا علم مقصد دا الله نه يرول دا الله دین ترا وصل دی او د خلکو ذمہ داریم بیان کړه چې هغه لد بیان نه دا پیدا غسل پکار دی چې دا الله نه ویریږي دا الله په دین باندې ځان پوهی کی دا الله اطاعت شروع کی نو یو مطلب دار ها او دې کې یو مطلب بلوم دی یو مطلب دا دی چې دا آیات د علم باره کې زمونږ استاد محترم بوي چې دا د jihad سره تعلق نه ساتي دا آیات د ما قبل نه کټته نو بیا مطلب دا شو چې وما کان المؤمنون جائز نه دي د مسلمانانو د لپاره لین فیرو د لپاره د علم چې دی اوزی کاف پتن ټول پټول ټول پټول د علم د لپاره وتل نه دی پکار ځکه بازی قبلو ول خلق نبی علیہ الصلات والسلام سره براله نو ټول پټولن التکی مصالحهم وی چې قبله ټول پټول راشي تاسو مه شل کارونه په وطن کې وی ټول پټول علم د پاره وتل نی پکار ځکه د معاش مسلې وی نورې مسلې وی جنازې وی مریضان وی بیماران وی شل خبری وی نو الله فرمای ټول پټول وتل نه دی پکار فلاولا نفر ولی نشتا د هر یو غټ جماعت نه منهم د دینه طائفتن یو ډله طائفه یو قسم ویل کی دوه قسم ویل کی یو ورډله ولی نشتا لیتفقهو فی الدین چې دی لاند شی او په دین کې پوهه حاصل کی ولی انذر قومهم او چې بیا خپل قوم ته لاند شی نو خپل قوم ویری ازار جاو الیهم چې کله دا طالبان او دا علم والا چې دا علم د پرتلی او علم حاصل کی خپل قوم ته واپس شي نو خپل قوم ویری لعلهم يحذرون د پر د دې چې د دې دا قوم او قبیله د الله نو ویری نو هر قبیله کې هر کس محل کو کې هر نسب والا هر ډله کې سکسان د علم د پر لګلم پکار دی باز علم داسې دی چې فرض عین د هر هر سړي د فرض د کول پکاري باز علم فرض کې فائدې پالاکه کې یو راسخ مضبوط عالم پکاري چې کم سه کم هغه ته د هر مسلې علم وي چې کله ضرورت شي نو خلق هغه طرف ته پاغه مسایلو کې رجوع کوي هغه ته د هر قسمه مسایلو علم وي نو لري د پر وتل پکاري مشقت او مهنت پکاري الله او جدارای دې راشي کې لیدنه دانه چې د پځه باندې بیان استي خپل قوم د الله نه ویری تر دومره مهنتو کې چې د قوم د الله نه یره اختیار کی نو دا دو مطلب زمونږ استاد محترم او منتبه بیان کړی نو دا غزه پوری ډیر دی بس او د علم لپاره دا آیات د علم په فضیلت باندې دلیل شي دلی وجه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام پرمل چې یو عالم پویا عالم چې فقیهن التم نبی علیہ السلام فقیه لفظ ویل چې یو پویا کلک عالم په شیطان باندې د زرو عابدانو نه دا ګران دی داغه دوک کول ته ګران ځکه خلق د شیطان د پنج نه بچکی الله طرف ته راکاږي او د دې وجه نبی علیہ السلام پرمل نور په ځلم بلا شپ چې دا سمندر میان ورل دعا کوي ډیر فرشتي او تخپل وزره غړي چې علم حاصلې نو دا علم ډیر فضائل نو دا علم په فضائلو کې بیا دا یو آیات هم ده یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اتقوا الله الله نو یریګه وکونو مع صادقین او شیطانو مع صادقین درشتینو سره رښتیا وینکو سره چې په ایمان او په وعدو کې په خبرو کې رښتینی دي ما کان لی اهل المدینه جائز ندی د مدینه والا د پارا و من او دا چا د پارا حولهم چه گیر چا پیر دوی دی من العرابی د باندو والونا ایت خلبو جائز ندی دا چه رستو پاتشی ان رسول اللہ د پیغمبر دا اللہ نا ولا یرابو دام جائز ندی دا چه دی مینا دا چه او نا دا چه دې مینا او ساتي بیان پوسه هم د ځانونو خپل سره نفسه په مقابل پیغمبر کې نو دا د دې لپاره ناجایز دي د دې لپاره جایز نه دي ولا يرابو ندا چې دې برغبت کې بیان پوسه هم ندا چې دې برغبت نه کوي ولا يرابو دا چې دې برغبت نه کوي مینا بن کوي د خپل ځانونو سره عن نفسه په مقابله د پیغمبر کې د پیغمبر نفس سره او داغه حکم سره بمینه کوي ذالیکا دا دو کارونه چې دي الله وې دا دی لنې دی په کار تخلق نه دی په کار د پیغمبر حکم سره محبت په کار دی بانهم دا په دی وجه بانهم چې کینن دوی چې دي لا یصيبهم نرسیږي دی تا ومون ستندا سخت تندا ولا نصب نو نسستلواله ولا مخمسه نو نسسخت لوغا په سبيل الله پلارد الله کې ولایت او نو دا دین په مال کې نګدې دوی ما قدمونو لرا موت ان په زید قدم باندې یعید الكفار داسک زید قدم لرا یعید الكفار چو سکی کافرانو لرا ولا ینالون او دین اخلی من عدوین د دشمننا نیلن سشی ولا ینالون او دین رسیگی من عدوین د دشمننا د کافرانو نا نیلن سشی تا چیا قتل کول دی یا کت کول دی یا شکست ور کول دی الا کتب لهم مگر دا چلی کلکیگی دا د دوی د پاره به پدک مذکوره افعال باندې عمل صالح عمل نیک ان الله یقینا الله تعالی لا یضيع نزای کی اجر المحسنین ثواب د نیکی کوونکو ولا ينفقون نفقه صغيره او دین خرچ کوي په لار د الله تعالی کې لګ نفقه ولا كبيره او نسلوی نفقه ولا يقطعون واديا او دین تو کوي نه کټ کوي سفر نه کوي واديا په یو واده کې إلا كتب لهم مگر دا سيزنم دي دا پارا لکلشي ليجزيهم الله دي دا پارا چه بدل ورکي الله دويتا احسن ما دا خستا عمالو كانوا يعملون چه دي كل مسلسل وما كان المؤمنون او جائزنن مسلمانان لپارا لينفرو دا چه دي وزي طول پتو لينفرو چه وزي جنگ دا پارا كافتن طول پتولا فلولا نفر فسول نوزی من کل فرقتن دا اریوات جماعتنا من هم دا دینا طائفتن یا وڑک جماعت او بل جماعت پاتشی یتفقهو فی الدین دا پردی چی غیفوی خاصی لگی فی الدین فی دین کی ولینذرو قومهم او دا پرد دی چی غیفوی ری قومهم قوم فل ازان جعو الیهم هر کله چې هغه واپس شي د جهان نه دوی طرف ته لعلهم خایږي هغه د پاره ته وتون کو د پاره يحذرون چې هغه د الله نو یریږي. بس دا یو مطلب مې یاد بیان کول پاتې شو. یا ونه ولین یا رحمن سيد سما کړه درا نصیب الله خير برکت را نصیب صحیح علم یا اللہ داغی صحیح اور ادن داغی نا دی اللہ فیدا غستل پغیبا نظام پیور اللہ نیر کریم اخدائی موکی پیدا کی جہاد اندازی معامل یا اللہ چکم دے کہ مسلمانان رلم دی جنگی فلسطین بوسنیا چیچنیا کشمیر افغانستان عراق یا اللہ طول زیلو کی کم مسلمانان جنگی یا اللہ تی امدادو کی زمانگ دین ایک حمل کو برکت بانی امدادو کی اللہ رازش صلی اللہ دانا Thank you.